Az egyik előadó lesz egyezen a héten vasárnap megrendezésre kerülő mesterkurzuson, melynek témája öröm, harmónia, boldogság. Mindenkinek nagyon kellemes hetet kívánok innen a Rádió Café 98 stúdióból. És egyébként meg, szedjétek össze magatokat. Szevasztok! Nem veszi észre, vagy körülbelül ezen a távolságban. Esznek, isznak, és egyszer csak mi történik, mi nem? Nem egyéb a nagy semminél, elég az, hogy kerül, fordul az asztal körül a kígyó király szépséges, szép leánya, és hát egy szempillanatásra csak előtűnik, mintha a... eltűnik, mintha a föld nyelte volna el, és ott van helyette egy szépséges, szép lány, de olyan szép, hogy Jancsinak szeme, szája tatva marad a nagy álmélkodástól. Megszólal a lány. Csodálkozol, ugye te legény, pedig úgy néz meg, hogy én vagyok az a kígyó, akit hazahoztál a nyakadra tekerve, te kis hamis. Nem bánom én, mondta Jancsi. Ha az vagy, ha az nem vagy, de ha előbb látlak, bizony nem az abrosz kérdem az apától, hanem téged avacskarul, javegy! Hát mondja a kígyó király, ne mussulj, fiam! Neked adom abrosz, neked adom a lányt is, adok menni tengerkincsét! Az utolsó lakomát, Freskon élettek, vígök, míg a világ, s még két nap, érted? De veszek megörült ennek a beszédnek, Jancsi, nem különben a kígyó király kisasszony. Mindjárt nagy lakodalmat csaptak, hét állónap, és hét éjjel táncoltak. Akkor a fiatalok hat lovas hintóba ütek, hat lovas hintó előtt ment egy regement huszár, utána is egy regement huszár, oldalra is egy regement huszár, két felül a hintó mellett, meg még két regement huszár, katona, úgy indultak a Jancsi hazájába vissza neki. Egy vacsora tolványra kérdés, hány huszár? De még mi mindent vittek utánuk? Hat szekér ezüstöt? Hat szekér aranyat? Hat szekér gyémántot? Ahogy megérkezett a Jancsi ház hazájába, éppen olyan gyémánt palotát építettek, mint a kígyó királyi biztosan, biztos. Beleköltöztették a Jancsi anyját is. Besszeg jó dolga volt azután. Kezét, lábát összekalácsolta, mint úgy élt, mint egy királyné. Itt a vége, Pusselvére. Pusselvére. Mi ebből a tanulság? Hosszú mesét soha többet nem mondunk. A kígyó csajok nyerek. Ez volt a mai esti mese a Rádió Café 98.6-on. A fogatokat megmostátok már? Jó éjszakát, gyerekek! Stop. A hét koncertjei, zenéi és évfordulói. Fakultatív popnak közé a Café Olé popzenei rovata. Csak röviden, tömören. Mai vendégünk a Café Olé popzenei rovatában a fakultatív popnap közében. Sebők, Anikó! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ó, Anikó! Rádióképes hang. Éjszakai műsorvezető Debreceni Friss Rádióban is. A nagy közönség a Szelavi zenekarból ismerhetett meg téged, de most nem ezzel, ezzel kapcsolatban vagy itt nálunk, hanem azzal kapcsolatban, hogy egy háromszámos Maxi Tok jelent meg. Maxi de? De. Vagy Maxi Tok? Igazából Maxing. Ez egy zenekar, ez egy négy tagú zenekar, ugye velem együtt. Két és fél, ugye Szelavinek vége lett, és két és fél évig egy ilyen állóvízbe voltam, koncertszervezőként tevékenykedtem az Almási téri szabadidőközpontban, és közben úgy gyűjtögettem az embereket, hogy kik azok, akik egyáltalán alkalmasak arra, hogy velem dolgozzanak. És akkor Debrecenben végül is megtaláltam ezeket az embereket, és úgy gondolom, hogy egy elég jó három dalt készítettünk el. Zenekar neve? Jetta. Jetta. Jó, mert hát gondoltam esetleg Jetta, és akkor... Kicsit úgy lazább, mint Jetta. És ez mi? Jetta. Ez egyébként egy speciális üzemanyag. Boeing gépeknek a speciális üzemanyag, ugye van a kerozin. És ilyen húzós, durva zenét játszottak? Nem igazán, mi humanoid zenének neveztük el. De miért? Humanoid. Emberek csinálják? Embereknek? Emberek. Emberek embereknek. Speciálisan, speciális emberekkel. Mitől különleges a Jetta? Jetta. A Jetta? A zene miatt, tőlem, és a tagok miatt szerintem. Kik és egy olyan tagok? Zenét a tagok, hát nem tudom, hogy mennyire ismeritek. Mostantól kezdve kapaszkodnak fel ők is a világhírnek. Szerintem a replikát ezt ismerhetitek, a kis Árpád, aki a dobosa volt régen a replikának, akkor Dóró Zsolt, aki a Skizodigitában zenélt, akkor, illetve egy tehetséges debreceni fiatal, aki Csatlós Pálnak hívnak, aki egyben egyébként a zenei kitalálója ennek az egésznek, illetve én, meg hát a zenekar, ugye közösen. Ez egy közös projekt. Ez projekt. Egy projekt. Hallgassunk bele a Jetta-ba. A projektbe. Bobby, kérlek. Szellemi sem. hamarosan kezdődik a nyűjtős. Nem, ez nem. Zenei műelemzőnk itt közben. Igazából azért a Szelevi alatt, illetve a két és fél év kihagyás alatt azért rájöttem, hogy mi az a zene, ami illik hozzám, és amit hitelesen el is tudok adni, és ami én vagyok. Miért ment szét a csapat a Szelevi? Igazából nem volt már poén. Összebalisztatok csajokként? Nem, nem igazán, meguntuk. Kicsit olyan elhidegült a kapcsolatunk. De végül is ez egy lépcsőfok volt, úgyhogy ez annyira nem lényeges. Hát, mint a Robbie Williams-nek a tégdet, nem? Így van, végül is igen, kezdeni. Valahol kell tanulni, megismerni az embereket, ezt a szakmát. Hallgassunk bele a verzébe. Vagy a refrénybe. Hiszen itt nem hallja senki, csak néma csend, s az üres ház, de nevetünk, mert ez is csak véget ér. Rádiókafé 98.6. Van barátod. Ez jó zene. Ez jó, ez tök jó zene. Köszi, köszönöm. Remélem mások is így gondolják. Hogy is mondjam, nehezen találom a szavakat. Őszintén szólva nem erre számítottam. Na, nem de csak azért, mert a Szelevi ott volt a neved mellett, amikor nekünk átadták az information materiált. Igenis, a Szelevi az miért ilyen negatívum? Nem mondta, ki mondta, hogy negatív, csak egy másik műfaj. Aha. Tehát finoman szólva, egy másik műfaj. Uh-huh. Mondjuk ilyen zenével hol lehet Magyarországon föllépni, vagy mik a lehetőség? Nem pejoratíve kérdezem, uh-huh. Csak mondjuk egy Szelevinál, vagy egy ilyen zenés táncos uh-huh. playback bandánál, az mondjuk érthető, hogy hány korlátlan csillagtúraszerű hakni vár az emberet. Úgy gondolom, hogy szerintem korlátlan, mint ahogy a kollégád nagyon helyesen mondta. Igyekszem. Úgy gondolom, hogy ezzel egy fesztiválon is, és bárhol. Hol fogtok legközelebb például föllépni? Most legközelebb nincs. Most ugye van három dalunk. Egyelőre még a alkotói kedv van, illetve az alkotói munka. Egyébként lassan be fogjuk fejezni, és úgy gondoltuk, hogy ezzel a három dallal már elő lehet rukkolni, legalábbis a rádiókba, és így egyes helyeken bemutatni. És ebből a számból fogtok csinálni klippet? Nem biztos, hogy ebből. Itt egyébként az van, úgyhogy most már így ebből kell. Akkor félreim, hát de lehetséges. Mi a póker arcra gondoltunk egyébként. Az is itt van? Az is. Az is egyébként. De még nem tudjuk. Tehát itt tesztelgetjük. Aha. De hát... Ja igen, hát a rádióknál tesztelgetitek, igen, mert csak azt mondom, hogy fejlődés ilyen. Figyelj, nálunk átment végül igen. is. Abszolút. Nem, ez a dal, ez átment. Most Bobby, szabad Bobby, olyat Bobby, mondani, Bobby. Hogy ez abban a szegmensben indul a magyar pop és rock zenei szcénában, ahol talán, amit talán maga Varga Zsuzsi alapított meg, nem? Az, vagy ez a stílus, úgy gondolod? Hát, vagy azt mondom, ez igényes rock zene, vagy nem tudom. És ez igényes rock zene volt? Hát ez nagyon igényes zene volt. De most, hogy ne a Zsuzsáról beszéljünk. Zsuzsa is igényes egyébként szerintem. Igényes nem? volt végül is. Volt? Igen. Volt időben? Hát miért van most? Vénuszba énekel? Vagy létezik? Hú, pop divák egymás között. Hát nem, csak most nem hallottam róla, csak biztos. Remélem jól van, meg örülnék a lát. Mutatunk de... egyet, tessék, hogy nyomja azért, játszik, hát nézd meg. Tavaszból virágot szívemből dallamom. Óriási. Ez jó. Jó, köszönjük Zsuzsa. Köszönjük. Van Zsuzsa. Tehát itt van, létezik. Létezik. Viszont mi most zenélünk egy kicsit továbbra is, és jön a Fun Loving Criminals a Love Unlimited-ben. És Aliko pedig marad még velünk. Így van, természetesen. We'll be right back. Sziasztok, Zita vagyok, van barátom. Szotyi, a cicám. Mert olyan kis idióta. Rádió Café 98.6. Van barátod. Szotyi. A cica. És a vonalban hadd nagy László Laci, akkor a megígért interjút. Sziasztok, sziasztok! Na, zdráven, azt tudt is, Szlovákiából jöttem, sielni voltam, egy kis társaság ül a hátam mögött. Laci, akkor várjuk az összefoglalót, amit megbeszéltünk. Az összefoglalót, amit megbeszéltünk. Nos, 110 cm-es hó, nagyon kell vigyázni, mert jobban szeretik a koronát maguknál, mint nálam. Észnél kell lenni, különben 1-2 ezer beszalad. Reggel 500, mert nem kapcsoltam be a világítást. Tehát, hogyha Szlovákiában autóval mentek, akkor kapcsoljátok be mindig a tompítottat, mert különben 5 kilót büntetnek benneteket. Laci, valójában nem ezért elképesztő, hisztünk. Egyszerűen elképesztő, téged nem lehet zavarba hozni. Ezért is merünk. Boldog születésnapot kívánni neked innen a stúdióból. Meghatódtam. Nagyon, nagyon őszintén mondom, hogy meghatódtam, hogy ennyire figyeltek rám, és nagyon jól esik nekem. Hanyadik ez, Laci? Rengeteg. Sok? De legalább van élettapasztalatom. Tehát nem lehet azt mondani a lányoknál, hogy figyelj, kis nyeretlen 2 éves vagyok, gyorsan elröppenek, de azért bízd el bennem. Mit üzensz a lányoknak, Laci? Azt üzenem, hogy az ilyen látszólag divatból kifelé ballagó öreg kapolyok nagyon erősen ott tudnak lenni a terem. Értjük, köszönjük, átadjuk. Tehát jó befektetés vagyok náluk. Ezt még legalább nekik. Ugyanennyit kívánunk neked, Lacikám. Köszönöm szépen, Isten éltessen sokáig. További jó utat, minden jót. Köszönöm szépen, sziasztok. Szervusz. Hadd Nagy László kollégánk, aki készített telefontréfánkat, hallhattátok? Na de haladjunk tovább a zene hullámhosszán, hiszen vendégünk még mindig a Szelávi zenekarból ismert, de most már Jetta Sebőtanikó. Jetta. A Boeingok üzemanyaga. Mikor lesz nagy lemez a boltokban? Azt még nem tudom pontosan, de ez szerintem olyan tavasz. Ez szerzői kiadásban jelent meg, ez a Maxi, vagy pedig már egy nagy stúdió lecsapott rátok? Ez nagy még igazából nem jelent meg. Aha, akkor miért javaslom? Első, decemberben készült el, hát nem dobtátok nem, majd nem, ez rádió edit. Nem, ez rádiós. Aha, hát már érdemes lenne. Elhoztuk hozzátok, nem, hogy örülnétek, hogy hát marhára örülünk. Mi? Nektek. Nem akar ezért jönni. Akkor bemutató volt már máshol ez oda? Ez a Debreceni rádión kívül. Nem. Ősbemutató volt? Ősbemutató. Nézek magunkra. Gyerekek, kész vagyok, mint a matek lecke. Hát ezért most akkor cserébe lejátszok a pókerarcot, és hogy a hallgatók eldönthessék, hogy sajnos nincsen rá időnk. Ezt mutatja a Bobby a két kis mancsával. Énekeld el az első verszakot, létsz. Majd meghallgatjátok. Jó, itt marad a szóró ajándék? Itt. Nagyon jó. Hát akkor úgyhogy lesz még a pókerarcok itt a Rádió Café 98.6-on. Gyorsan elmondjuk, mit mutatsz csetére? Hogy az ő személyes kedvence következik. Á, bizony. Nem mondjuk el a Rádió Café további programait, mert különben nelekebb beszélünk a hír összefoglalóba. Nyakkendő nélkül érkezik 8-9-ig, ahol a vendég Babarczi Eszter eszmetörténész lesz. Eszmetörténész. Műsorvezető? Féderel Ágnes. 21 órától 22 óráig Capriccio, vendég Nádori Péter a Universal Music, ha ma nem maradsz, Anikó. Ja, de mondjuk klasszikus jazz, Nádori Péter a Universal Music Hungary, klasszikus jazz zenei vezetője, műsorvezető Zsoldos Dávid. Azután 10-től az instrument, a vendég Jakab István, a téma, mit csinálna Jézus napjainkban. Műsorvezető Behumi Dóri és Pilisi Konrád. Egy este Jézussal. És a Rádió Café 98.6-a. Ez volt a Café Olé, Sebő Kanikóval. Köszönöm szépen, egy élmény volt. Nekünk volt egy élmény. Tomival. Lacival. Silent Wobbal. És Csetvennel. Valamint felelős szerkesztőnkkel. Gellért Gáborról. Szia. És hát Csetven alapkészletbe beállított egyik kedvenc száma következik. A robot kiadta magából a diszket. Ő is tud emberként viselkedni, bár néha ezt nehezen hisszük el róla. Ez itt az R. Azaz a levegő. Kelly, watch the stars. Azaz Kelly, nézi a csillagokat. Ez egy robot zene. Igen. Milyen egy robot vagyok, ellenőrzem a varratokat. Az én kívánságom következik. Szevasztok, gyerekek. Legyetek jók. Jó éjszaka. Hallgassatok sok kafét a héten. És jövő héten jövünk. Szóval. Reklám van, minden van. És elindult a élesedik a taxiverseny Budapesten. A mezőn viszonylag együtt van, de ott középen a piros autó egyre nagyobb előnyre tetszer. A száma innen messziről is jól látszik. 2-3-33-3-33. Igen, ez a Budataxi. Micsoda gyorsaság, micsoda tempó a Duna mindkét oldalán. A versenyt a Budataxi nyerte! Budataxi. 2-333-333. Ahogy utazni szeretnél. Olyan jól sikerült a buli, hogy fel kell újítani a lakást. Ha konyha kell, akkor Folman Konyha Stúdió. A spanyol kata és az olasz Falmec mintaboltja. Konyhagépek, bútorok és az ország legnagyobb szagelszívó választéka. Budapest, 23. kerület, Grassalkovics út, 160. Telefon 289-09-59. Folman, minden, ami konyha. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Mások által csinosnak mondott ultrarövid hullámú adó várja nagyvonalú hallgatóit minden csütörtök éjjel 10-től éjfélig. Nálad vagy nálam. Testre szabott társkeresés alkalomra és hosszú távra. Van valakit? Rádió Café 98.6. Van barátod. Hírösszefoglaló a Rádió Café 98.6-on. A kormányfő levelet írta a pártelnököknek. A koncentrációs táborok felszabadulásáról emlékezett meg az ENSZ közgyűlése. Óriási káoszt okoz az időjárás Európában és Észak-Amerikában is. Holnap az erősen borult égből havazás várható. 8 óra van, szép estét, sziasztok! A nap legfontosabb híreit Bulicka Csillától halljátok. A kormányfő levélben köszönte meg a parlamenti pártok elnökeinek, hogy elfogadták a négy párti konzultációra szóló meghívását, és annak napjául február 3-át tűzte ki. A találkozón a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti fejlesztési tervvel kapcsolatos elképzeléseiket vitatják majd meg. A terv keretei között nemzeti, európai és magánforrásokból mintegy 15 ezer milliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg. Az állam az idén a tavalyi összeg dupláját, több mint 15 milliárd forintot fordít a több célú kistérségi társulások normatív támogatására. Az MSZP frakció önkormányzati munkacsoportjának vezetője elmondta, a társulásoknak február 1-jéig kell benyújtaniuk igényeiket, a pénzt pedig márciustól kaphatják meg. Újabb főpolgármester helyettes helyett inkább két tanácsnok megválasztását támogatnák a fővárosi szocialisták, akik szerint a fővárosi közgyűlés csütörtöki ülésén biztosan nem választják meg Demszky Gábor 6. helyettesét. Génémet Erzsébet frakcióvezető közölte, idén várhatóan a korábbiaktól eltérően már februárban dönthetnek a költségvetésről. Az adatvédelmi biztos aggályosnak tartja az ügynök törvény tervezetének egyes részeit. Péter Favi Attila elmondta, az egykori hálózati személyek és kapcsolattartók, valamint bizonyos helyzetekben a hivatásos alkalmazottak esetében is aggályosnak tartja az információs önrendelkezési jog megvonását. Burány Sándor múlt We'll break these people off. Angel fogjuk meg, mert különben ugye egy szúrás a darástól az a madár halálát is okozhatja. És hogyha még tovább lépünk, ugye ami az állatvilágban, vagy az egész élővilágnak ismét egy csodája, hogy ezeket a méreggel rendelkező veszedelmes állatokat utánozzák olyan állatok, akik, amelyeknek már nincsen mérgük, ugye a mimikri, nek egy speciális fajtája is lehet, akik tulajdonképp elbújnak a veszedelmes állatoknak, ugye a színes köntöse mögé, vagy abba belebújnak, és ugyanazt a színt fölveszik, de már a mérges hatással nem rendelkeznek. Tehát vannak ártalmatlan siklók, akik ugyanazt a színt veszik föl, mint a mérges kígyó fajok, és ezáltal tulajdonképpen annyira vannak védve, ugye, mint a valóban mérgesek, és ez megvan az a rovarvilágban is, hogy a mérges fajokat átlopják, úgymond ezt a köntöst, ugye a nem mérgező, nem fullánkos fajok. Tehát ez egy nagyon érdekes és nagyon bonyolult jelenség. És ha ezt egy kicsit tovább fűzzük, akkor eljutunk ahhoz a technikához, amivel nyilván csak nagyon kevés állat rendelkezik, hogy hogyan tudja ezt szétválasztani, hiszen épp itt az előbb említett méhfarkasnál látjuk azt, hogy kétféle módon közelíti meg a prédát, tehát kétfajta inger az, ami vezérli őt, először is az alak forma, másodszor pedig az illat. És onnantól kezdve, hogy az alak és a forma alapján leszűkítette a zsákmányállatot, közelébe kerülve átveszi az egészet az inger, és mivel ezek a méh formájú, de feltehetően fullánkkal nem rendelkező és nyilván nektárt nem gyűjtő rovarok számára nem jelentenek étket, ezért ki kell, hogy válassza, és csak a méh az, amit meg kell, hogy fogjon. Feltehetően ez persze lehet spekuláció is, elsősorban azért, mert a méhnél szüksége van a nektára is. Neki magának mindenféleképpen, hogy a porontjainak igen-e, azt nem tudjuk, hiszen oda elsősorban a méhnek a tetemét szállítja el. Ezt én sem tudom, hogy milyen szerepet játszik az utód nevelésben a pollen, ugye, amit a nektár, vagy a méh ugye több mindent gyűjt, igen. És itt ugye a szaganyag az, ami a másodlagos inger tulajdonképpen, vagy a második, az utolsó kulcsinger ugye, azután, hogy beazonosította a mozgó méhszerű formát. Ugye utána akkor, ahogy mondottad, nem a szaga a nem döntő? A forma, hanem a második, a végső megközelítés. A végső megközelítés, igen. Én egy kis zenét kérek Botontól, és utána folytatjuk. Rádió 98 MHz 463-43-13 0630-440-32-68 ezek a közvetlen elérhetőségeink, aki számítógéppel rendelkezik a www.fixradio.hu című honlapon, akár a webkamerán is nyomon követhet bennünket, illetve a UPC 106,3 MHz-es frekvenciáján is hallhatók vagyunk. Ez nyilván inkább a vidékieket érinti, vagy azokat, akik olyan területen laknak Budapesten, illetve közelében, ahonnan nem tudják közvetlen antennával fogni az adásunkat. Nézzük a ragadozó madarakat, elsősorban a sólymokat, akikkel kapcsolatban már megemlítetted ezt az óriási sebességeket. A sólyom egy szerencsés ragadozó, mert gyakorlatilag az egész földterületen elterjedt. Tipikus préda alatt a repülő madarak, tehát levegőben található madarak, kis mennyiségben azonban ő is vadászik földön apróbb rágcsálókat. A kisebb madarakat egyszerűen a gyors röptével éri utol, ami hát megközelíti, vagy meg is haladja azt hiszem a 80 km-es órát. Viszintesen, de a kedvenc vadászati taktikája az mégiscsak vagy technikája a zuhanó repülés. Fölé repül a prédaállatnak kiválasztott madár fölé. Ha ez egyes madár, akkor ugye egyszerű a dolga, és zuhanó repülésben próbálja elkapni, illetve gyakorlatilag leütni az égről. Nagyon erős a karma, és egyszerűen hát neki ront, vagy neki zuhan ennek a madárnak, kinyújtja a karmait, elkapja a testét, belemélyezti az erős lábujjait, illetve végén a karmait, és hát ekkor a ütközéstől többnyire a zsákmány madár el is pusztul. Olyat is megfigyeltek, hogy kisebb madár esetében szétszakadt gyakorlatilag a madár, a nyakánál a feje eltávolodott a törzsétől, ezután fogja valóban leszáll, megkopasztja egy kicsit, és szépen fel is falja. Ha nem sikerült azonnal megölnie, esetleg nem sikerült elkapnia, tehát csak leütötte, akkor már egy csikló repülésben utána száll és elkapja. Azért említettem ezt a technikát, mert hát nem tartozik szorosan a témához, de volt közöm egy időben az ejtőernyőzéshez, és ott bizony alkalmazzák ezt a technikát, hogy amikor úgynevezett bekötött ejtőernyős ugrások vannak, tehát a repülőgépen beakasztanak egy ilyen hosszú hevedert, ami kinyitja az úgynevezett nyitó ernyőt, és ezzel a főernyő nyitását megoldja. Ha valamilyen probléma van, és nem nyílik ki a nyitóernyő, vagy nem lobban be rendesen a főernyő, illetve ha egyáltalán nem lobban be a főernyő, akkor nagyobb magasságról történő ugrásnál az ejtőernyősök meg tudják azt csinálni, hogy elkapják a zuhanó testet, és a saját ernyőjükkel együtt lehozzák azt, akinek az ernyőjével probléma adódott. Hogy van ez? Tehát ez hogy az az ejtőernyős, aki előbb lement és látja, igen, hogy a másiknak nem... Az úgy, általában úgy szokott történni, hogy a repülőgépen, amiből az ejtőernyős ugrás történik, igen, ott van egy ugrató, úgynevezett ugrató parancsnok, igen, aki megteheti azt, és hát nagyobb magasságban történő ugrásnál meg is van erre a lehetősége, hogyha észreveszi azt, hogy valakinek nem nyílt ki az ejtőernyője egyáltalán, akkor meg tudja azt tenni, hogy nála gyorsabban zuhan, mert... Értem. Tehát magyarul az utána kiugró utoléri, akinek nem nyílt ki, igen, az előtte ugrott, akinek nem nyílt ki az ernyője, igen, mert tud úgy manőverezni, hogy gyorsabban, igen, mert nyilván a másik, akinek nem nyílt ki, ő igyekszik lassítani, igen, ha tapasztalt a zuhanást, így hogy van, egy mögötte levőt pontos még el tudja van kapni. Pontos, és akkor egyszerűen a két zuhanó test előbb-utóbb egymáshoz ér, és összekapaszkodnak, igen, és utána, igen, nyitja ki a másik az ernyőt? Igen. Megfogja. Megfogja, és ki... Belekapaszkodik, uh-huh, az ő hevederébe, feltéve, hogy rajta van a heveder, és utána a saját ejtőernyőjét kinyitja, és le tudja így hozni. De régen volt ez a pici hasernyő, én úgy tudom, nem? Egy ilyen mentőernyő, igen, hogyha nem nyílott ki a nagy, hogy akkor volt egy ilyen picike hasernyő, ami tulajdonképp megmentette az ember életét, igen, hogy ez most is van egy ilyen picike mindig még? Van. Mindig van. Mindig két ernyővel ugranak. Egyébként hát ennek alapja az, amikor valamilyen úgynevezett stílusugrást hajtanak végre, nyilván, hogy egyszerre nem tudnak annyian kiugrani a repülőgépből, hanem egymás után ugranak ki, ezek általában nagyon nagy magasságon, 3-4000 méterről kezdik, mint minimális magasság az ugrást, összekapaszkodnak, és ennek eleve az az alapja, hogy aki először ugrik, az igyekszik minél kisebb sebességet elérni, magyarul mondva a kezét, lábát szétteszi. Általában ezeknél az ejtőernyősöknél már a ruha kialakítása is olyan, hogy egy nagy felületet ad, tehát kicsit olyan, mint egy denevér, uh-huh, vagy inkább repülőkutyára lehet, inkább arra emlékeztet, tehát mint egy ilyen kezelába között egy lebernyeg, és ez annyira le tudja fékezni a zuhanását. Én nem tudom pontosan, így tudom, hogy a szabadon eső test jóval 200 km alatt sebességre tud fölgyorsulni, tehát ilyen 170-180 körülire. Feltehetően ebben a különleges ruhában nem zuhannak sokkal nagyobb sebességgel, mint 100 km óra, és nyilván, hogy az, aki összehúzza kezét, lábát, így golyóban zuhan, az ennek a legalább kétszeresével tud zuhanni, és hamar utoléri, ahol aztán különböző kézzel és lábbal végrehajtott testmanőverekkel szépen utoléri, meg tudja fogni, bele tudnak kapaszkodni, és így egészen nagy csoportok, több tízes létszámú csoportok hozhatók létre, és hát tudnak különböző levegőben végrehajtott figurákat, manővereket bemutatni, amik egyébként tényleg nagyon látványosak. De hát maradjunk az állatvilágnál, ami még ennél is látványosabb. Még egy-két kérdésem volna, mert hát ugye ez egy nagyon érdekes téma, főleg aki nem ejtőernyőzik, de érdeklődik iránta, hogy hát ugye azért a repülőgép halad. Tehát amikor az egyik kiugrik, akkor a utána ugró azért ugye jó nagy távolságra lesz. Tehát hiába zuhan golyóba és gyorsabban, de hogy fognak ők összetalálkozni? Hát már zuhanás közben ezt nyilván megbeszélik, hogy aki először zuhan...